Esztergomba voltam a vadászat előadáson, így nagyon-nagyon élvezetes volt. A vadászat már születésekor is rendhagyó és meghatározó volt. Fölismertem Vysocki, Mick Jagger verseket is benne. Keksz Faludi. És beregszászi színészekkel, énekesekkel szövetkeztél. A vadászat ötlet az annak idején én bennem teljesen váratlan fölcsapódott a Budapest-Miskolci vonaton egy első osztályi kupéban. A Miskolci Színházban játszottam 82-ben. És 83-ban is, és Budapestre utaztam mindig, és a kupéban írtam meg ezt az egészet. Kerestem egy olyan formát, amely az emberiség történetét végigkíséri, tehát minden kort meg lehet benne jeleníteni. Két ilyen foglalkozás volt, a katonaság és a kurválkodás, és hát én a katonaságot vagy vadászatot, ami ebben az esetben, hát ugye ugyanazt jelenti. És hát ez mindig egy összefüggő műnek gondoltam, több ilyet is írtam azóta is, azok nem lettek ennyire híresek, bár lehetséges, hogy minőségileg vannak annyira jók, csak nem találták el a saját korukat. Ha arra gondolok, hogy ebben a takonykorban, amiben most élünk, mit kéne eltalálni, akkor elég nehéz dolgom van, mert hát egy olyan művet, ami ez ennyire ezt visszaadja, ami itt most folyik nálunk, az nagyon nehéz lenne megírni, vagy nem is biztos, hogy érdemes. Nem történnek minden korban olyan dolgok, amelyekhez nagy jelentős művek kapcsolódhatnak. Szerintem ez például nem olyan kor. Maga a vadászat egyetlen egy alkalommal került színre, 1984 karácsonyán Szikora János rendezésében a Budapest Sportcsarnokban. Teljes teltház előtt egy őrületes álmokfutás volt az egész előadás, semmi másra nem emlékszem, csak a halálfélelmére, hogy mikor, mit rontok el. A díszlet az utolsó pillanatban lett kész, nem volt rendesen bepróbálva, és a Budapest Sportcsarnokban nem lehetett a helyszínen próbálni, mert előző napokban más. Azóta sokszor elbúcsúzott művészek, akkori búcsúkoncertjei voltak. És sokáig lappangott ez benne, filmet is megpróbáltunk csinálni, sőt Dobai Péter is elvállalta, hogy ő írja a forgatókönyvet. Ez sem sikerült. 1984 óta, ugye majd most már lassan 20 éven keresztül nem adtuk fel. Én 1999 óta vagyok az Új Színház tagja, ahol előadósokat játszom, de a Márta István igazgató kérésére részt vettem a Bolha Fülbe című szégyen és gyalázatos vígjáték. Van egy ilyen zicser szerepet, egy angol Mr. Rugby-t alakítottam. Magyarul beszélő darabban egy embert, aki csak angolul beszél, veri a férfiakat és a nőkkel, hát mindenféleket megpróbál sikertelenül. Ezt az előadást Vigyenszky Attila, a beregszászi I. és Gyula, a Magyar Nemzeti Színház főrendezője rendezte, és rettentesen összebarátkoztunk. Büszke vagyok rá, hogy a barátom lett ez az ember, és minden művészi dolgot félretéve egy mély barátságot érzek és szeretetet iránta. Fölvetettem Márta Istvánnak az oda szerződésemkor, hogy szeretném ezt a vadászatot újra színpadra állítani. Vigyánszky Attila pedig felajánlotta, hogy ő ott megrendezni, és néhány színészt, Derzsi Jánost, Bubi Istvánt és a fantasztikus Trill Zsoltot, aki a Beregszászi Színház tagja, sikerült megnyerni, így játszottuk volna négyen a férfi szerepeket. De aztán a színház meggondolta magát, és nem került be azóta se a repertoárjában, és a Vigyánszky Attila megkérdezte tőlem, hogy hajlandó lennék-e a beregszászi színészekkel beregszászon ezt létrehozni fillérekből, mert senki nem adott egy fillért sem. Megcsináltuk is ezt 2003. május 17-én. A Beregszászi Művelődési Ház, a hihetetlen ilyen szovjet művelődési ház, a belső tere alumínium lapokkal volt kibélelve, hogy még kevésbé lehessen hangosítani. Ott tartottuk a premiért, amihez fogható élményem, nekem a pályafutásom során nem nagyon volt, talán csak a legelső Hobo Blues Band koncert. Utána elkezdtünk a darabbal idézőjelben házalni, de nem jutottunk, egyetlen színház vagy intézmény sem fogadta be. Azonban a Millenárison játszottuk, és játszottuk olyan művelődési házakban, ahol ismerőseim vannak, így játszottuk Békés Csabán, játszottuk Debrecenben, kétszer Kapolcson, és így tovább. Eddig 12 előadást ért meg a darab, és az Új Színházban is volt egy olyan előadás, amire hát a színház kért fel bennünket, mint vendégek, játszottunk a saját színházunkban. És ott aztán jelen volt Rosta Mária, akinek nagyon megtetszett a mű, és mivel ő az esztergomi nyári játékoknak az egyik vezetője, ő felkért bennünket, díszletet lehetett csinálni, jelmezeket kaptunk, és a zenészek is kaptak, és hát egy nagyon komoly költségvetési előadás jött létre. Kiegészülhetett a darab, sokkal több kellék volt, sokkal több belső játék volt, több táncos volt, sajnos Tomsics Rudolf a trombitás, aki velünk volt, ő időközben meghalt. Úgy gondolom, hogy a Vinyászkival való összetalálkozásunk az én részemről egy életre szóló dolog, mert ő egy Viszocki estet, a Farkashajszó címűt, amely a Komédium Színházban megy, és egy Vion estet, amely az Új Színházban megy, a saját színházamban, az Akasztottak Balladája címűt is megrendezte, és most készíti elő, vagy készítjük elő a jövő esztendőben, mert szintén az Új Színházban bemutatható József Attila Szabad Ötletek jegyzéke két ülésben című, hát pszichoanalitikus naplójának a feldolgozását. Erre készülünk. De hát a vadászat az, amely az én számomra egy mindenek fölött álló valami, mert én nem szeretem a lemezeimet, és itt most végre a előadásban megjelenhetett minden. És hát nagyon pedzegetik, hogy adjuk ki a lemezt. Ugyanis a lemezre több dal nem kerülhetett rá, bizonyos dalok szövegeit megcsonkították, és rengeteg dal van, amely azóta írodat is ide kapcsolható. Egyrészt ilyenek, mint a Gyáva Bohóc, vagy a Vadászok Kivonulása, vagy a ide, amik azóta írottak, vagy ide kapcsolhatók a Viszocki dalok, a Farkashajsz, Adjatok a kutyáknak hús, vagy a Rolling Stones Agymenedéket. Rengeteg minden, a versek, Faludi Kex, az a Zöldsárga című Kex dal, a Faludi György Balada senki fiára, nagyon sok anyag van, tehát tulajdonképpen az akkori anyag, úgy emlékszem, hogy 84 perc, ez majdnem, hogy a duplájára jön neki. Ez a színpadi mű már teljesen más, mint a régi lemez, tehát lehet, hogy így akkor lenne létjogosultsága.